Serrán. Ata, atata fea, motas más cargosas, que somos nariz, pa' más que no ir, para bailar, arrumbarí, pa' más que no ir, para bailar, arrumbarí. Festa, viñemos a festa, a tocar los huevos, se mailó tambor. Festa, viñemos a festa, a tocar la jaita, mailó acordeón. Bueno, queridos ointes, estamos de parabéns. Gracias a Juan Pedro pudimos hablar con este gran enólogo Pablo Osorio. Y ahora, pues, me parece que tócanos ir a cuando es el correspondiente na, no San Carles, ¿no? Sí, con pues, a amiga Fernanda. Pues, ímos a la. Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes de Becerrea. ¿Qué tal? Becerrea, bueno. Bueno, non tan... Ti quizás aguantando un poquinho máis o frío que nós. Bueno, hoxe amaneceu con néboa, pero ao final quedou unha tarde preciosa, de sol, onde puidemos xa ver as primeiras neves nos Ancares, que había días con estas borrascas que non se veían os picos. E hoxe sí, levantouse a néboa, saiu o sol, e vimos que non estaban completamente nevados, pero sí que había moita neve, así con tonos grises debaixo. Nada, que se pode pasar o vierzo con toda tranquilidade, non? Exactamente, penso que sí. Muy ben. Bueno, pois, que non estás preparado para que os nosos ointes se informen un chisquiño máis? Bueno, pois hoxe temos cultura da boa. Ah, moi ben. Tamén algo de gastronomía. Ah, é unha ruta, claro. Sí, hombre. Pois es que atentos estamos. Entón, pois mira, dende a xenta este mes de xaneiro, pois estivo por aquí moi baixa, non sen como pasa en outros sitios despois do Nadal. Pois agora sí que a semana que ven, que empeza xa o mes de febreiro, a semana que ven, o día 2, imos comenzar na montaña o mes ao grande, non? O CPI, que é o Colexio de Cervantes, vai sacar a alfombra vermella para estrear unha curtometraxe. Unha curtometraxe dirixida polo aclamado director que ten aquí pues, orixes en a montaña, que é Oliver Lache. E que coñecedes, non? Sí. E que protagonizaron, pois, que van, bueno, protagonizada polos alumnos e alumnas do colexio. Entón, a curtometraxe titúlase Quijano, o burro da escola. E durante o mes de novembro, pois, empezaron en novembro os alumnos a traballar o guión co cineasta. Pois basaron todo, parece ser que nunha burra que vai polo colexio, que parece que é a protagonista, non? Sí. E bueno, pois agora, como vos dicía, o vindeiro sábado, día 2, vaise estrear a curta ás 16 horas, no, ás 18 horas, perdón, ás 6 da tarde, no colexio de Cervantes. Está ben. E imos ter aquí, pois, o propio Oliver Lache, que vai vir facer a presentación. O que sería o programa de actividades para ese sábado vai comenzar algo antes, ás 4 da tarde. Sí. E vais elaborar pois un fotocol, un obradoiro para facer o fotocol. Claro. Despois habrá a pertinente sesión pois de fotos, non? Con todos os que se queiran ali tipo Hollywood facer a súa foto de recordo, pois poderán, non? Claro. E despois de do que ver a curta, vai proxectar un documental sobre a reserva de biosfera dos Ancares. Que vedes que falábamos do parque natural. Sí, parque. Claro, como non é parque, pois a reserva. Non sei moi ben, non ven na invitación pois que tipo de documental ou que en oficio, que documental é. Pero bueno, a ver se podemos estar por ali. Vai a ser interesante, verlo, ¿no? seguro, porque a biosfera, bueno, por lo menos a reserva, ten moitísima, ademais de lobos, que xa falamos deles, ten moitísima moitísima fauna e moitísima flora. Exactamente, bueno. Sí. E despois do documental tamén se vai facer, o sea, que unha tarde completa un debate sobre a situación do ensino na montaña. na montaña del Mono, o sea que unha xenda pois moi moi interesante, parece que isto pois está preparado pola, bueno, polo colexio e tamén iniciativa da ca colaboración da AMPA de Cervantes, non? Sí, sí. E entón, bueno, se podo, se non vou de fin de semana, pois intentarei estar alí. Ajá. Tamén... Cal, pues mira, que será en horario de co cal podemos contactarse. Será tamén unha serás tamén unha participante logo. Claro, bueno, de ointe, non, pero sí. Vamos, que é unha actividade que a veixo con moi boa pinta. Claro. E que, bueno, non sei se é aberta a min dirixirme, que penso que sí. Claro que sí. Teñen, claro. Que será aberta para todo o mundo, non? Pois moi ben. Entón, bueno, se alguén lle coincide, xa pois sabe. Andar por aquí, pois, bueno, eu recomendo, Steven, que tente moi boa pinta. Moi ben, ben. Entón, imos aproveitar, porque, sabe, salía Oliver Lache. Sí. E sei que vai vir para a semana que ven, non? E sei que está pendiente de estrear a súa última filme. Sí. Que non sei se a coñecedes, que está ambientada aquí nos Ancares. Claro, claro. Sí, sí. E titúlase, pois, Aquilo que ardeu. Entón, Aquilo que arde, non Aquilo que ardeu, Aquilo que arde. Uh-huh. Entón, este Oliver Lache é un cineasta que naceu en París, pero que os seus pais son de unha aldea de Cervantes que se chama Vilela. Sí, sí. Xa no sí. Límite do Val do Ser, casi no límite con Navia de Suarna, pola zona de Vindo a Quinte, Quindous. Entón, os seus pais son de ali, non? E este rapaz, pois, presentou, bueno, o seu último filme era Mimosas, foi moi unha película con moi boa crítica, sí. E tamén recibiu anteriormente, bueno, un premio da crítica no Festival de Cannes. De Cannes, sí. O sea que, bueno, unha primeira espada do cine galego, non? Porque ademais el síntese de aquí. Uh-huh. Y sempre está bandeirando que de aquí de Cervantes, bueno, de Ancares. Das Ancares, sí. De feito, quixo este filme que está pendente de... Que vos vou falar del, Aquilo que arde. Sí. Pois é o primeiro filme que grava en España. E, bueno, o que trata é, de como di o título, pois presenta dúas historias paralelas. Unha dun pirómano que sai da cárcel e regresa á súa casa aquí en Ancares, e despois pois unha historia paralela de dous brigadistas novatos que teñen que enfrontar a primeira vez un lume nesa mesma aldea, non? Sí. Con cala e polémica e todo isto. Según dixo o mismo Oliver Lache, non trata de buscar culpables, senón o que quere un pouco pois poñer de manifiesto pois esta problemática e dar a coñecer o rural aquí nos Ancares e o abandono rural, non? Entón, bueno, estivo aquí na zona de Ancares, estivo rodando a primavera pasada. Sí. E, bueno, todo o mundo quedou encantado coa personalidade de Oliver Lache, que é unha persona moi moi próxima, non? E, bueno, traballou con un montón de extras de aquí da zona. Sí, sí. E un montón. As escenas que grabou aquí, pois, fixo castings, pois, para seleccionar actores locais. Sí. Que facían os papéis, pois, por exemplo, eu conozco pois, a un carpinteiro, un carpinteiro que hai aquí en Becerreá, pois fixo o papel de carpinteiro na curta, non? Uh-huh. Os brigadistas, pois facían o papel de brigadistas. Sí. O párroco, que tamén o conocemos aquí, Ramón, o párroco de que compañeiro meu no instituto de Doval de Cervantes, de Santo Tomé, sí. E Doira, si esta zona, pois vai facer fai de cura, non? De cura, sí. Claro que é. Entón, conto, pues, bueno, resumo vos así un pouco as escenas que estiveron grabando. Pois mirade, aquí en Becerreá grabaron no instituto, no meu centro, fixo de xulgado, que é donde se celebra o xuizo pues, deste pirómano. E despois, aquí nun bar que ahora está pechado, que era un edificio antigo destos, pois o Bar Eslavín. Sí, señor, que pues, pena. Sí, pechou hai... Bueno, xa non me atrevo a decir, porque igual xa hai 3 ou 4 anos. Sí, máis ou menos. Un traballo sobre os incendios moi, moi concienciudo, sí. Sí, mira, grabou pues, o que é un bar, e creo que tiña pues, 20, 30 extras de aquí que facían de público, non? Sí. Por contarvos así un pouco, en Navia, pois grabou unha persecución nas Veigas. Sí. En Santalla grabou, en Cervantes, grabou un enterro. E bueno, tampouco cosa de facer spoiler e pouco máis conozco, non? Pero bien, quero decir, utilizou escenarios de aquí e bueno, pois pues, nós aquí estamos pues, esperando que se ve que se vai estamos esperando que se presente a película. Sí. Este ano, no 2019, me parece que non está todavía, non temos data, pero bueno, aquí nos Ancares estamos todos esperando porque participan un montón de veciños, de coñecidos. Claro. Y bueno, pues que está ambientado aquí, aunque as escenas de lume parece ser que se grabaron en Ourense. Sí. Pois aquí temos un montón de ambientacións e de escenarios. Claro. Uh-huh. Y de momento pues faremos Boca con este Quijano, o burro da escola, que sí, se vai presentar o próximo sábado en Cervantes. Uh-huh. Pues muy muy interesante, muy cultural, como te dixete ao principio. Sí, sí, desde logo. E de gastronomía, pero, ¿qué? Espera, sí, sí, de gastronomía, sí, bueno, solo vos vou nombrar, porque xa que falábamos deste artista de Cervantes, non? Mm. Tiña eu xa de comentarvos a un rapaz que foi compañeiro mío do colexio, que é Osvaldo Digón, que tamén de aquí de Cervantes e é cómico. ¿Osvaldo? Osvaldo Digón. Ah. É un rapaz, hoxe non está en Becerreá, eh? Está, creo que en Coruña, que temporal, bueno, non estou segura. Pero él é cómico, e bueno, vos lo comentaba, porque é un cómico de aquí, de Cervantes, e que está participando no programa da TVG Malo Será todos os mércores. Malo Será. Entón, que si alguén ten ocasión de velo, pois este rapaz Osvaldo, que dice que di él que son cómico, porque me tomo la vida muy en serio. Sí. Sí, sí, temos lo oído eso, sí. Y bueno, pues que si o queredes seguir, pues todos os mércores na TVG, aí está o meu excompañeiro Osvaldo, facendo rir, ¿no? Ah, sí, eso é importante, a risa é fundamental, ¿no? Hombre. Na nosa vida, dicen. Además, dicen que nos temos que rir moito para non envellecer. Sobre todo se non faz abdominales, un país tamén estar un pouco en forma, porque non vai ser todo comer. Vale, funciona, vale. Funciona. Sí, sí, sí. Sí, bueno, entón dinos, con respecto a... Mira, sí, a comida, non? Eso, é o xantar. Que é o que estás esperando aí, a ver se te traigo algo rico, non? Seguro que haberá, pero bueno, que digo... Bueno, vou te decepcionar porque, bueno, é unha anécdota, non é precisamente comida, sí, non? É ahora sabedes que estamos en época de matanzas, uh-huh, e entón, bueno, aí sabedes que os rexóns, as frebas, a zorza, as filloas de sangue, non? Sí, sí. Por aquí hai moita xente matando. Uh-huh. Pero, bueno, eu que quería falar, que non exactamente de comida, quería falar dun oficio, sí, relacionado cas matanzas, que é de atar chourizos. Ah, amigo. E quería lembrar a unha muller de Baralla, que se chama Carmen, uh-huh, que, bueno, hai tempo que non sendela, non? Pero que tiven oportunidade de coñecer hai uns anos, e que, bueno, que ten unha habilidade porque traballan en empresas de embutidos, non sei, sí, se tivo na de Navia e aquí, na que aquí, que ten unha habilidade increíble para atar chourizos, non? Uh-huh. E que era capaz que lle estivera cronometrando eu de atar 1800 chourizos a hora. Demo. Entón esta muller pois vai por aí moito axudar a matanzas e prácticamente válese ela sola, non? Pois podía ir eu porque eu tamén estuve, tamén atei moito chourizo. Ah, pensei que me ibas a decir que lata e tu come. No. Eu apunto máis ese segundo. Ese segundo, no. Pues eu apunto máis dúas cousas. Non sei se lle dareis andado, Son moitos chorizos os que é capaz de atar. Sí, sí. Nunha hora, así o ritmo que leva, pois calculaba lle 1800, ela dicía que o que necesitaba era de alguien que lle fora poñendo os chorizos na mesa, non? Para non... Sí, sí, sí. Pa non parar, non? Sí, iba sí. Vos contar unha anécdota, porque sí, era aquela que viuseme así, non? Pois falara lle e o fixéramos de intentar batir un récord Guinness, ajá, con esta habilidade dela, non? Claro, claro. Digamos, bueno, pois pues, isto que os chorizos de Galicia, únicos no mundo, non? Claro. Pois, a ver, esta velocidade que eleva, isto ten que ser un récord do mundo. Sí, señor. Entón escribimos unha solicitude a aquí, uh-huh, a récord Guinness. Bueno, non lo aceptaron. Anda. Non o aceptaron, no, porque xa sabes, isto debe de ter aquí a sede en Europa, debía de estar, escribimos a Londres, entón xa sabes que eles son así, sí, moi deles, non? E entón, claro, o que tiñan era dúas opcións, unha era que te veñen, que te mandan un xuiz aquí, que tens que pagar, claro, que xa que lles interesa, hombre, para darche o récord eles no momento, entón tens que pagar o xuiz e o desplazamento e todo. E a outra opción que era que collíamos, ¿no? Porque era así a máis económica, uh-huh, que ti demostras con grabacións ou incluso pues, publicidade nos medios, uh-huh, que faz a prova, non? Entón, va, eu penso que un pouco tamén é por eso, pero propoñían, en vez de o de unha proposta así un pouco descafeinada nos facían, non? Sí. Que era intentar batir o récord que xa tiñan, que era embutir atar salchichas, pero claro, non era con fío. Claro. Sin fío, o sea, era na tripa. Sí, sí. Pois ver que distancia de nunha sola tripa podes atar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entón parece ser que o récord pois estaba como nun quilómetro, unha cousa así. Carai. Joli. Pero vamos, además xa nos especificaban que de receta tradicional que nada, que nada. Nada. Entón, bueno, mira, o chorizo sin picante e sin sí, nada. Vale, vale. Bueno, non fixemos. Non sei se te chegou para saciarte, Julio. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, a mí, a ver, o chourizo tradicional e o chourizo da casa non ten denominación de orixen, pero que sí é certo que cando probas un chourizo de cualquier casa galega é diferente de outro calquera que topas en comercializado. Eu estou de acordo, ademais, con esta característica de que se cura o fume. Hombre. E que tampouco é un sabor, non é forte, non? No. Que exacto, fai exacto. Ese adobo que se fai de o sí, punto sí. De picante, bueno, sí, eu estou de acordo. Hombre. Non ten nada que ver, non ten nada que ver co comercializado, que tamén os hai vos. En realidade, si se comercializan, é precisamente por eso, porque son vos, e están controlados. Pero o feito de que nunha casa galega te conviden e che digan, mira, vamos probar este que estaban na laeira, e recén curados ou que están a punto de terminar, de verdad que... extraordinarios, non? Claro, eu tiña, además que sempre quedas moi ben, eu tiña costume cando viaxaba de meter sempre chourizos na maleta, non? Ah. O que pasa é que, claro, un pouco perdín o costume, porque ahora nos avións sí. Empezan chenas aduanas que se levas historias e tal, e xa me quedaron unhas cuantas veces non. Entón, bueno. Carai. Bueno, pois a disfrutar. Eu coido que agora te enteredes por aí pronto a Androlla, despois sí. O Botelo, o primeiro Botelo, despois a Androlla, bueno, ir seguir preparando cousas que o cocido en Galicia hombre, sigue sendo o cocido en Galicia, nesta no. Época, ademais bocado. Ademais que si estes días apetece. Apetece. Nos aí o día 9, bueno, xa vos contarei, facemos todos os anos unha ruta en bici. Vale. E despois pois comemos aquí o cocido todos para reforzar a musculatura. Claro. Ya, exactamente. Si ven a xente de Lugo veñen encantados aquí a probar o cocido en Becerreá. Fernanda, pois como que irades, Sí. Non teño pois aquí unha rutiña, pero pode quedar para a semana que ven. Exacto. Vale. Bueno, agradecemos. No. Podela adiantar un chisquiño. Bueno, é unha ruta polo San Caris, pola corda. Pola corda. Pero témola para a semana que ven, se queredes. Vale. Muy parece bien. Vos. Parece, sí, claro que sí. Bueno, agradecemos moitísimo a túa conexión de hoxe. Vale, pois veña. Ala, un bico. Que teñes unha feliz semana. Fernanda. Ata vindeiro sábado. Ata vindeiro conexión. Veña, igualmente, Pertas. Un bico. Chao. Chao, chao. Seguimos con música e continuaremos con o presidente de Asabecat. Tamén queda por falar algo con respecto á Asociación Rosalía de Castro, que mañá ten un evento especial, non? Sí. Vale, vamos alá.